Δώσε μου τίποτα. Δώσε μου, γιατί στο λέω θα πεθάνω στο σταυρό που σου κάνω. Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα. Τίποτα, δεν σου ζητώ παραπάνω. Δώσε μου, γιατί στο λέω θα πεθάνω στο σταυρό που σου κάνω.